حضرت عروہ بن مضرس طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کیا۔ وہ عام لوگوں تک اس وقت پہنچے جب لوگ مزدلفہ میں تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی سواری کو طویل سفر کر کے دبلا کر دیا اور اپنی جان کو تھکا دیا۔ قسم ہے اللہ کی، میں نے کوئی ٹیلا نہیں چھوڑا جس پر ٹھہرا نہ ہوں، تو کیا میرا حج ہو گیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے ساتھ مزدلفہ میں فجر کی نماز میں ملا اور وہ اس سے پہلے رات کو یا دن کو عرفات سے ہو آیا ہے، اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا اور اس کا حج پورا ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3016۔